श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 28 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक एक बात कह रहे परंतु एक बात बड़ी विलक्षण है, बहुत सार बात है और गीता का सिद्धांत है, वो एक समझ में आ रहा है। अपने को जो चीजें मिली है और बिछड़ने वाली है वो चीजें हमारी नहीं है, ये बात बहुत सार बात है। जैसे आप स्वभाव मिल गए और थोड़ी देर बिछड़ जाए तो बिछड़ जाते हैं, वो वास्ता हमारी नहीं होती है, वो दूसरों की होती है। आपस में हम दूसरों की सेवा में लगाते रहे, घर मिला है, धन मिला है, परिवार मिला है, जमीन जायदाद मिली है और मिली है बिछड़ने वाली है, तो इन वस्तुओं के द्वारा दूसरों की मित्रता में ले तो दे तो मद शंकन धरही बलानुमान सदा हित करही। मित्र होते हैं क्या करते हैं कि लेने में देने में दोनों में संकोच नहीं करते। मित्र किसी लेने में कोई बात है, देने में कोई बात नहीं है। ऐसे सब साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। भक्तों के लक्षणों में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुणेव च, किसी प्राणी के साथ में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। पांच भौतिक दृष्टि से भी हम सब एक हैं, परमात्मा के अंश होने से भी हम एक हैं, और मालिक परमात्मा सबका एक है, इस बात उसके बालक होने से भी हम एक हैं। तो सबका हित करना, सेवा करना हमारा काम है, और परस्पर सेवा करने से बहुत आनंद आनंद होगा। ये आफत कब होती है, दुख कब होता है, संताप कब होता है, अपना सुख चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, उससे चीजें डरती है। आपके पास धन है, संपत्ति, वैभव, घर आदि है, वे चीजें हैं, चीजें डरती है हमारे से, हम अपने में लग लग जाते हैं। तो अपने जो भोजन करते हैं ना, तो भोजन का तो होता है नाश, अपना होता है ह्रास, भोजन ह्रास हो जाता है यार, हमारा पतन हो जाता है। हमारे जो पहले भोजन करने की शक्ति वो नष्ट हो जाती है, खा ही नहीं सकते, आज भोजन का नाश हो जाता है। तो जिसके बिना शरीर न रखे वो तो ऐसे काम कर रहे हो, परंतु दूसरी जितने चीजें है वो हम औरों को दे, दूसरों की सेवा करे तो बड़ा आनंद होगा। उसमें घर में सबके प्रति सबका आदर, ये बात घर में से सीखना है, ये गीता साधु हो जाओ, अलग हो जाओ और फिर बदल करो, ये नहीं कहती है। गीता आप जहाँ है वहाँ ही गृहस्थ में रहते हुए ये मानो व्यवहार में परमार्थ कला सिखाती है। व्यवहार में गृहस्थ में रहे, काम धंधा करें, व्यापार करें, दुकानदारी करें और गाय आदि का पालन करें, खेती करें, प्रजा का पालन करें, जो जो अपना काम है वो करें। वो करते हुए ही भाव क्या रहे कि दूसरों का हित कैसे हो, ये बात है। सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में हमारी हित प्रीति होनी चाहिए। हम कितना करते हैं ये बात नहीं, धन पकड़ने में प्रीति होती है कि धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसे उनकी कैसे सुख मिल जाए, कैसे आराम मिल जाए, दूसरों का हित कैसे हो जाए, ऐसा ये प्रवाह हो जाए, हम निहाल हो जाएंगे। जिस भाई बहन का ऐसा भाव हो जाएगा वो निहाल हो जाएगा। सबके सब ऐसा करने लगे तो महाराज एक राम राज्य हो जाएगा, उसमें राजा की शासन करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा एक सुंदर राज्य हो जाएगा। सर्वभूति हित करना, प्राणियों का हित अहित मात्र करना, सबका हित करना, अहित किसी का ही न हो, न कश्चित दुख किसी को दुख न हो, ये आते हैं भीतर में आदत है हमारी, तो किसी को दुख नहीं होगा, सबके सब सुखी हो जाए। अगर मैं सुखी हो जाऊं सबके सब दुखी होंगे, मैं सुखी हो जाऊं दूसरे जाए चूल्हे में परवाह नहीं, तो सबके सब दुखी होंगे। जैसे समझो हजार आदमी है और हजार आदमियों में एक आदमी चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, ये 999 जाए चूल्हे में, एक एक ऐसा बात कहेंगे तो जाए चूल्हे में 999 वोट आवेंगे, सुखी होने का एक वोट आवेगा। और सबके सब सुखी हो जाए, मैं बेशक दुख पा लू, मैं तकलीफ उठा लू, परंतु इन 100,000 को सुख हो जाए, आराम हो जाए, सबका हित हो जाए, ऐसा भाव कर लें, ऐसे हजार के हजार कर लें तो 999 पर 999 आधा और होगा। हित करने में चीज ज्यादा होती, आज वहां सुनाया था ना, काम धंधा करने से काम धंधा कम हो जाता है, चीज वस्तु देने से चीज जरूर बढ़ जाती है। तो हम जब दूसरों का हित का भाव करेंगे तो हित का भाव बढ़ जाएगा। स्वार्थ में तो 99 वोट आएंगे दुख के, 999, और सुख का एक आएगा। मैं बेशक दुखी हो जाऊं और सबके सब सुखी हो जाए तो सुख के आएंगे 999, आधा आधा वोट अर्धा अर्धा आएगा। कैसे कि मैं बेशक दुखी हो जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं थोड़ी बात है, दुख के शौक तो है नहीं, परंतु मेरे को बेशक दुख हो जाए ऐसा हमारे भाई सुखी हो जाए, तो 999 वोट सुखी सुखी आवेंगे, नतीजे में सबके सब सुख होंगे। तो हमारी सृष्टि इस रचना से रची गई, इस भाव से। भारतवर्ष का विधान है वो मूल में ये है, गीता ये कहती है, इस तरह से आप बर्ताव हो और ये शुरू करो गृहस्थ से, अपने माता पिता है, भाई भतीजा भुजाई है, अपना स्त्री पुत्र है, चाचा ताऊ है, ये खास गृहस्थी, खास खास संबंधी है। इसी साथ कुटुंबी वे भी है, पड़ोसी वे भी हमारे है, मोहल्ले के भी है, फिर गांव में भी है, फिर प्रांत के भी है, फिर हमारे देश के भी है, फिर विदेश के भी है, परंतु खास घर में अपने ये कुटुंबी खास। उन कुटुंबियों को एक एक भाई बहन माँ विचार करे कि भाई ये लड़का लड़की सुख हो जाए, पति सुख हो जाए, देवर जेठ सुख हो जाए, और भी लड़का है वो कहते हमारी माँ सुखी हो जाए, हमारे चाचा ताऊ ये सुखी हो जाए, इनको दुख नहीं हो, कष्ट मैं बेशक पा लूं, घर में से ऐसा विचार करके बर्ताव करो, आनंद हो जाएगा, बोझ हो जाएगी, करके देख लो, ऐसी बात है। ये दुख पाते हैं वास्तव में सुखी बनने की विद्या याद नहीं है, पर याद होती तो जो काम में लेते नहीं है। आप विचार करो, कोई भी हमारे को सुखी देखना चाहता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, तो अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसे सभी हमारी सहायता करें तो सब अच्छे लगेगा ही नहीं? आप भी अच्छा चाहते हैं, उन भी चाहते हैं, सबके सब सबके हित चाहते हैं, तो सबके सब प्यारे लगेंगे। और अपने अपने सब पेटूर सटूर अपना मतलब भी होंगे तो कष्ट होगा, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ में लगने से बाधा लगती है। तो ये एक विद्या है विचित्र हमारे देश की, भगवद गीता की। भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान के मान मारते हैं। कृष्ण भगवान को जानने वाली कुंती माता है, भीष्म जी महाराज है, विदुर जी है, ये विशेष जानते थे। हमने सुना है इतना युधिष्ठिर भी जानते थे जितना भीष्म जी जानते थे। अर्जुन पोता होते हुए भी भगवान के कृपा पात्र होने से भीष्म बड़ा आदर करते थे हृदय से। तो धन्य है तेरा रथ आंकते हैं भगवान, ऐसे ऊंची दृष्टि से देखते थे। अब भगवान इसे उनके मान मारते हैं और पूज्य भाव है, वह कर्तव्य है, युद्ध में कर्तव्य होता है। दुर्योधन ने कहा तुम्हारा आप रियाय करते हैं इन पर, पांडवों की सेना पर रियाय करे, रियायत नहीं करता हूं मैं। तो कह दिया कमर कसते हुए 10,000 योद्धा मारूंगा, 10,000 मामूल होता है। मैंने कहा तुमसे एक खेत में 10,000 जगह फोड़ ठेला फोड़ दे तो हमारा जवान में हाथ उठ जाएगा, पसीना आ जाएगा, कठिनता हो जाएगी। 10,000 ठेला तो 10,000 सो तो ढेला थोड़ी है, में भी तो सूर भी है, लड़ने वाले हैं। तो युद्ध जो काम करता है उस काम में कमाई नहीं लाएंगे, कोई भी काम हो उस काम को सुचारू रूप से बढ़िया रूप से करना, अपना स्वार्थ नहीं, अपना अभिमान नहीं, कर्तव्य में तत्पर रहना। अर्जुन को भगवान कहते रहे इतने मार मार रहे तू क्या कर रहा है कि महाराज क्या करूं है, भीष्म जी ने ऐसे जोर से बाण चलाए हैं रथ भर दिया, मेरे हाथ भी दर्द नहीं हो सकता है, इतना रथ भर दिया। तो भगवान कूदे चक्र ले रहा है, भीष्म जी बनाते आइए महाराज आइए आइए, आज मैं तो त्रिलोकी में आदरणीय पूजनीय हो गया, आपने मेरे पर शस्त्र उठा लिया, गिरा दे दिए महाराज रथ से, गिरा दिए महाराज, पधारिए पधारिए। उस समय कहते भगवान का उत्तरीय वस्त्र था भी तो और गिर गया, तो चंद्रिका भी लिखा गिर गया, क्यों गिर गया, पृथ्वी कांप उठी कि आपने पहले कह दे मैं शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा, और शस्त्र लेकर उठे तो आप प्रतिज्ञा छोड़ दे महाराज, पृथ्वी कहती मेरी क्या दशा होगी जब आप भी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, तो पृथ्वी गुरु बस डाल दिया तुम निश्चित हो तैयारी रखो, शस्त्र लेकर जाओ प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक रखूंगा। तो दूसरों का हित करना कितनी बिल से बात है। भगवान राम जी चारों भाई खेलते हैं तो लक्ष्मण जी तो राम जी की तरफ इरादे मैं तुम्हारा आप जरूर रहूंगा, और शत्रुघ्न जी भरत के पक्ष में रहते हैं, और भरत जी है महाराज आप राम जी जो कह देते हो सही कि भरत तुम प्रतिपक्ष हो जाओ, मैं तुम उधर हो मैं इधर रहूं, दोनों अपने खेलेंगे, पोलो खेलते घोड़ों पर चढ़कर क्यों खेलते, तो खेलते हैं तो खेलने में विचित्र बात है, भरत जी की तो नियत ये रहती है कि राम जी की विजय हो, राम जी चाहते कि भरत की विजय हो, खेल में मेरी विजय हो, ये तो सब जगह खेलते ही है, क्या नई बात है, ये स्वभाव से खेल रहे। और भरत की विजय हो जाती है तो बड़ा आनंद बनाते राम जी, हाथी और घोड़ा और पालकी दान करते हैं, पैसा चीज और दान देते हैं, बड़े आनंद की बात है। आज तो हमारे भरत की जीत हो गई, इससे आनंद होता है। राज तो भरत जी ने कहा है, मेरे खेल में हारे आप हारे खेल मोई, बालकपन से मेरा प्यार किया है, मैं भरत छोटा था तो आप हार जाते मेरे को जिताते, राजी हो जा, मेरा उद्धार विधाता को सहा नहीं गया, जो मेरे को निमित्त बनाकर राम जी को वनवास हो गया। हारे वो खेल जीता हुए वो खेल में जीत हार जाते और मेरे को जिता देते। कब उनकी नमोर मन भंगू, मेरा मन भंग कभी नहीं किया, ऐसी प्रक्रिया होते है मेरे पर। ये भाइयों के आपस में कितनी विलक्षण बात है, एक एक भाई सबका हित चाहते हैं, तो राम राजी हो गया वो। इस तरह से कृष्ण में रहना, राम जी ने आचरण किया है हम लोगों के लिए, हमसे ऐसा करते तुम भी ऐसे करो, भाइयों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं, बड़ों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं, प्रजा के साथ बर्ताव कैसा करते हैं, अरे शत्रु के साथ बर्ताव कैसा करते हैं। अरिहु अनफल की नंद राम, राम जी ने बैरी का भी अनफल नहीं किया, भलाई भला करते सभी। रावण को मार दिया पर वैकुंठ पहुंचाया। रावण ने कहा कि आप जानते हो कि मेरी विजय विजय आपकी नहीं हुई है, विजय मेरी हुई है, मेरे जब तो प्राण रहे तब तो मेरे मेरे शहर में आपको पग दही दे दिया, आनंद भी देता आपको, और आप जीते और आप पे धम जा रहा हूं मैं, बोलो विजय किसी हुई, आप भी जीते जीते। तो ये बर्ताव हमारा आपस में होना चाहिए। सर्वभूत ही तेरता सब मानव ही तेरे तरेगा, सर्वभूत प्राणी मात्र के तेरे, किसी प्राणी का भी अहित न हो। शासन किया जाए, भगत पर फांसी दे दी जाए, राजा है वो ही दे दे, परंतु अहित नहीं हुआ उसका, उसका हित होना चाहिए। हित की वृत्ति है, जैसे बालक को पढ़ाते हैं तो धमकाते हैं, माँ भी धमकाती है, मास्टर भी धमकाता है, परंतु क्या अहित करता है बालक का, क्या अहित करने की बात होती है। उसका जिस बात में हित है कल्याण है वो प्रेस ही करता है, समझता नहीं वो, जिस बात से शासन करके समझाते हैं। संत महात्माओं का, राजाओं का, शासकों का ये भाव कि ये सब ठीक सुधर जाए, अच्छे बढ़ जाए, तो ये भाव हमारा परस्पर में रहना चाहिए। किसी का भी अहित न हो, मां कश्चित दुख भाग भवित, कोई भी दुख भागी न बन जाए, तो सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके सब मुक्त हो जाएंगे। ये स्वार्थ है, त्यागने से स्वार्थ त्याग सीखते हैं लोग, स्वार्थ रखने से स्वार्थ त्यागते नहीं। हमारी उदारता से दूसरों में उदार भाव आते हैं, हमारी सेवा से दूसरों में सेवा भाव आते हैं, हमारी हितैषिता में दूसरों में हितैषिता का भाव आते हैं, हमारे त्याग से दूसरों में त्याग आता है, लोलुपता से लोलुपता आवेगी। तो जो जो अपना स्वार्थ करेंगे, जो सब में स्वार्थ भाव आवेगा, तो सभी दुखी होंगे। आज ऊपर से करते एकता करते हैं, परंतु भीतर में अपनी पार्टी का अपनी व्यक्ति का स्वार्थ रहता है, पक्षपात रहता है, तो कितना ही अच्छा ऊपर बर्ताव करो, ऊपर बर्ताव क्या होता है, दिखावटीपन से। तो आप लोग जो सत्संग सुनते हो उसे ये विशेष मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में परिश्रम आप करो, आराम दूसरों को दो, तो आराम बढ़ जाएगा, सबको सुख होगा। एक एक एक आदमी का सुख चाहेंगे तो सब घर वाले सुख चाहें, और एक आप सुख चाहें तो सब सुख चाहें। जब ज्यादा सुख होगा कि एक आप अपना सुख चाहें, जब सुख ज्यादा होगा, और आप सबका सुख चाहें तो सबके सब सबका सुख चाहेंगे, तो सबके सब सुखी होंगे, और एक सुख चाहे दूसरे दुख पावे तो सबके सब दुखी होंगे। सीधी बात है, ऐसा बता अच्छी तरह से। परस्परम भाव यंता श्रेय परम आवश्यथ, एक एक उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। परम श्रेय आवश्यथ, परम कल्याण होगा। हमारी स्वार्थ बुद्धि मिटेगी, अभिमान मिटेगा, विषमता मिटेगी, पक्षपात मिटेगा, कितनी बढ़िया होगी जी। इस वास्ते इस साल यहाँ हुए तो सब भाई बहनों को सीखना चाहिए, घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें। लड़के होते हैं ना जवान, वो कहते हैं माँ बाप तो स्वार्थी है। हम ऋषिकेश में रहते हैं तो कई लड़के भाग कर वहां आ जाते हैं, घर भी क्यों आए हो, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप तो स्वार्थी है, हम तो स्वयं सेवक होकर के दुनिया का भला करना चाहते हैं, दुनिया का हित करते हैं। माँ बाप तो स्वार्थी है, घर के काम में लगाते हैं। तो कहते तो ऐसा है, घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते, लाठी ले चले गए, स्वयं सेवक बन गए। घर में कोई महिमा नहीं करता और उठ महिमा करते हैं, तो वो स्वयं अपना ही सेवक है, दूसरों का सेवक नहीं है। घर में वाह वाह कौन करे, तो सुखी सेवा कौन चाहते भाई, अलूनी सीता। तो ये सेवा नहीं है, घर में सेवा करो उत्साह से। माता पिता दादा दादी हमारे पूजनीय है, जो हमारे कुटुंबी है आदरणीय, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हमारे जन्म से आनंद बनाया। दादा दादी माता पिता कुटुंबी खुश हुए कि हमारे बेटा पैदा हुआ, उनका कोई बदला चुका सकते है, नहीं चुका सकते। तो उनकी सेवा करो, अपना कर्तव्य है, ऋण है, तो सेवा करे। हम करें सेवा, वो कहीं परस्पर भाव यंत्र, परस्पर सेवा करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ। नियत हमारी बदल जानी चाहिए, ये सबको लेना चाहे नहीं हो, मिल जाए मेरे को, मिल जाए मेरे को, मिल जाए सबके सब ऐसे हो जाएंगे। कुत्ते को रोटी डाले तो वो मैं खाऊं, वो मैं खाऊं, खेलते साथ में बड़े प्रेम से टुकड़ा देते, लड़ पड़ते हैं। इस तरह से स्वार्थ में लड़ पड़े तो हमारे कुत्तों में क्या फर्क आया। एक कहावत आती है, दो हरिण थे, तो हरिण थे वे मार्ग में मरे पड़े थे, तो दो जा रही थी सखियां, तो उन्होंने कहा कि देखो तकियो न दिखे पार थी लगियो न दिखे बाण, मैं तो ईश्वर पूछू हे सखी ये किस्मत त्यागे प्राण, और घाव भी नहीं है, कोई पारथी मारने वाला भी नहीं है, ये दोनों कैसे मर गए। तो दूसरी सखी बोली कि वर्षा हुई थी, अभी वर्षा हुई थोड़ी, प्यासे माते हरिण है ना, प्यासे अंधे हो जाते हैं, शारी अंधे हो जाते हैं जंगलों में, वहां टीबों में लेते में बस पानी मिलता नहीं, तो तपत से ऐसे दूते थे, और वर्षा बरती थोड़ी थोड़ी, वर्षा बरसी तो रास्ता होता है नहीं बहने का चलने का, वो पक्का होता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और मैं तो पोली जमीन में इकट्ठा नहीं होता, वहां पानी इकट्ठा हुआ, तो इकट्ठा पानी हुआ तो दोनों है नहाए पीने में, तो वो तो कहते तू पी लेगा, वो तू पी ले, वो तू पी ले, पानी सूख गया, बहुत जमीन सोच लिया कि जल थोड़ा नेहा घना, नेह तो ज्यादा था जल थोड़ा था, लग्या प्रीत का बाण, ये प्रेम लग्या, तू की तू पी कर तो बोते इसमें त्याग गया प्राण, तू पी ले तू पी ले तू पी ले, पानी सूख गया दोनों मर गए। जो जल थोड़ा नेहा घना, ऐसे नेह ज्यादा होना चाहिए, इसमें मृत्यु हो जाए ऐसी बात नहीं है, ये तो एक दीक्षांत बताने के लिए है, अपने दूसरों को सुख पहुंचाओ। और महाराज दूसरों के सुख में अगर अपना काम सरफ मर जाए तो मरना भी बड़ा भारी उत्तम है। वो सर्वभूति हिते रहता, सबके हित करने में प्राण गए, कितनी बढ़िया बात है, जीना सफल हो गया मरना सफल हो गया। तो संसार का सुख लेने में हरेक को देने की चेष्टा करो, सुख बढ़ जाएगा, और लेने की चेष्टा करने से दुख घट जाएगा, आए सुख घट जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। इस वास्ते हरे की सेवा करो और शुभ स्वयं संपत्ति आवेगी, भगवान की तरफ से आवेगी। जैसे आपके घर में बालक है, वो एक एक करते हैं, हित करते हैं, एक एक सेवा करते हैं, कोई चीज मिल जाती है एक वापस में देते हैं, प्रेम से राजी रहते हैं, तो माता पिता खुश रहते हैं। वे लड़ाई करते हैं, छीना झपटी करते हैं, तो पहले तो आपस में मारपीट करे, फिर माँ बाप मारे, छोड़ा लड़ते क्यों, तो क्या फायदा निकाले। चीज की चीज वही, अपने घर में वही, अपने देने के देने भाव से प्रेम बढ़ता है। इस तरह से हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, तो प्रेम बढ़ेगा, परिवार सुखी हो जाएगा, देश सुखी हो जाएगा, देश आदर्श हो जाएगा। तो गीता का ये सिद्धांत है, स्वकर्मणात्म व्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करें, सबका कैसे हित हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हृदय का भाव क्रिया है और पदार्थ है, ये सीमित होते हैं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो तो अरब होने पर भी सीमा है। और दूसरे का हित के बीच में जो भावना है हित करने की, वह भावना का अंत नहीं है। ये भावना नित्य होती है और अपार होती है, असम होती है, कि सबके सब सुखी हो जाए, सबका भला हो जाए। तो सज्जनों, भावना मात्र से बड़ी शांति मिलती है। मैंने तो कई कई सज्जनों को ये प्रकार बताया है, उनमें सफल हुए हैं। जोधपुर में एक सज्जन कहने लगे कि अमुक आदमी के साथ हमारा बैर है, तो मैं चाहता नहीं कि बैर रखूं, परंतु वो बड़ा टेढ़ा चलते ऐसा करते, क्या करूं। तो मैंने ऐसी बातें मेरी सुनी हुई थी, तो सुनी हुई बात कह दी कि भाई तुम सुबह और शाम दो वक्त अथवा तीन चार वक्त मन से परिक्रमा करके दंडवत कर उनके चरणों में नमस्कार कर लिया करो, और कह दो क्षमा कर दो, आप हृदय से उनका हित चाहो नमस्कार करो। तो कुछ दिन ऐसा किया, जब मिले जब बड़े प्रेम से मिले, हुए विरोध था मिट गया। दूसरी बात मैंने कही है, कई बहना कहती है कि हमारे पति राजी नहीं होते, तो आज थोड़ी बात कह देता हूं, मैं तो एकांत में क्या करता हूं, जब पति सोते हैं, उनको नींद आई हुई हो, उस समय में उसके प्राणों के सामने, श्वास के सामने यहां अपने मुख करके धीरे से कह दो, आपका तो स्वभाव सुधर रहा है, आप तो कृपालु हो रहे हो, आपका तो गुस्सा नष्ट हो रहा है, आप तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव कर रहे हो। ऐसे रात्रि में गहरी नींद में तुम सुना दिया करो, उनको पता न लगे कि वो श्वास हो गया, आपने वो भाव श्वास हो जाएगा, उनके स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, करके देख लो कितनी बढ़िया बात है। इसी तरह का भाव होता है, वो बहुत काम करता है। अपना सर हृदय सीधा हृदय है, उनका सुधार हो जाए ये हम चाहते हैं, किसी का भी बिगाड़ न हो ऐसा करते हैं। तो इससे स्वभाव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हमारी भावना शुद्ध होने से सब भाव शुद्ध हो जाते हैं। एक बूढ़ी माई थोड़ा बोझ लिए जा रही थी, पीछे घोड़े वाला आया, तो घोड़े वाला आया तो वो भी जा रहा था गाड़ी, तो बूढ़ी माई ने कहा रे भाई कहाँ जाना है, अब गांव जाता हूँ, अब गांव मैं भी जाता हूँ, मैं ये गठरी ले ले तो मेरे भार में, मैं सीधी सुगमता से चलो। नहीं नहीं हम नहीं लेते, छोड़ चला गया। आगे जाता हुआ विचार करता है कि ढोकरी देती है गठरी, हम ले लो, अपनी क्या बात है, वो कहाँ जाएगी हम कहाँ जाएंगे, बोझ हो जाएगी। तो वो बड़ा खड़ा रहे, क्या कहे, लाओ माई लाओ। बेटा तेरे को कह गया, मेरे को कह गया, तेरे मन में लेने आ गई, मेरे भी मन में आई कि मैं दे देती हूँ ऐसे बैठे आदमी को, वो कहाँ जाएगा, मैं कहाँ रहूंगी, मेरी चीज चली जाएगी। तो तेरे को कह गया, मेरे को कह गया, अपनी दूंगी। ये भाव टकराता है। तो अपना उपकार का भाव होगा तो हमारा अपना लाभ होगा, स्वार्थ का भाव होगा तो दूसरे का भी स्वार्थ का भाव होगा। भाव काम करता है, भावग्राही जनार्दन भगवान भी भाव भोगता है। तो ये दुनिया जनार्दन है, जनार्दन जनता जनार्दन है, भगवान साक्षात का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कुए न भला बुरा ईश्वर है। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। अब भावना उपकार की है, सेवा की है, तो कैसी बढ़िया बात होगी। ऐसे हम सब के सब ऐसे ही रखें भीतर में भाव, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी कष्ट ना हो, सबका भला हो। भगवान कहते हैं ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूते तेरथा, प्राणी मात्र के सुहृद है भगवान, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता मां शांति मिलती। भगवान है भोक्तारम, ये सब भोगत भोगता, सबके भोगता है और सबके महेश्वर है और प्राणी मात्र के सुहृद है, सबका भला करते हैं, सब पर दया रखते हैं। तो भगवान का स्वभाव सबके हित करने का है, तो संतों का स्वभाव भी हित करने का हो जाता है। भगवान के साथ मित्रता कैसे होगी कि भगवान का स्वभाव हमारा स्वभाव मिलेगा, मित्रता हो जाएगी। ये और एव समम वित्तम, ये और एव समम कुलम, तयोर मैत्री विभाजन तो पुष्ट विपष्ट हो। मित्रता होती है, सगपण होता है, तो समान होने से होता है। हमारे भगवान है तो भगवान के साथ ही हो जाएंगे हम, भगवान की प्राप्ति हमारे बहेगी नहीं। ते प्राप्ति मामो सर्वभूति थे अर्दा हर सूर्य सर्वभूता नाम, भगवान की बात सूर्य सर्वदेही नाम मंत्रों की बात। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, तो हेतु रहित हित करने वाले भगवान है, भगवान के भक्त हैं, ये एक श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे आप हित करने हो जाओ तो भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे, भगवान के साथ ही हम हो जाएंगे। भगवान तुम मित्र कहते हैं अपना, भगवान सबको मित्र बनाते हैं, माते पिता बनाते हैं, हम दास बनाते, भगवान प्यार मित्र बनाते, स्वभाव है उनका, वे सबको ऊंचा ही बनाते, नीचा नहीं बनाते। तो उनका स्वभाव हमारे में आ जाए तो हम भगवान के साथ ही हो जाएंगे, आप सब मिलेंगे। और स्वार्थ करो तो भाई भगवान कैसे मिलेंगे, स्वार्थी अपना नुकसान करता है, फायदा त्याग में होता है, त्याग अपने स्वार्थ का त्याग है दूसरों का हित, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते सत्संग सुनने वाले भाई बहनों पर विशेष जिम्मेवारी आती है, दूसरे लोग बेचारे सुनते ही नहीं। श्रवणा या भी बहु फिर यो न लभ्य श्रवण तो भाई यो श्रवणा, भाई सुनने के लिए दूसरों को नहीं मिलती ये बात। स्वार्थ त्याग दूसरा हित करना, अपने अभिमान का त्याग कर उनका हित करना, उनको सुख पहुंचाना, अपने सुख का त्याग करना, ये सुनने को भी कहां मिले, ये तो सत्संग मिलता है, उसी नाम सत्संग है। सत है ये, सत का संग है, सत के साथ प्रेम है। तो इस तरह से सबके सुख जाने की बात अपने कुटुंब में होनी चाहिए। चीज वस्तु बढ़ेगी, वस्तु बढ़ेगी, घाटा मिटेगा, और अपना स्वास्थ्य आने से घाटा बढ़ेगा। आप देखते हो ना, ये जेब कतरने वाले हैं, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, सैकड़ों हजारों लाखों रुपया लूट लेते हैं, क्या बड़ी बड़ी हवेली बन गई उनकी। हम साधु ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कमाने में आपके साथ और सब काम करने में आपके साथ, नौकरी करने में आपके साथ, और लेने में एक आपसे अगाड़ी, तो ब्राह्मण कोई धनवान बन गए। आप विचार करो जरा, मुफ्त में तो लेने में तैयार और काम करने आपके बरोबर है, व्यापार करने में, नौकरी करने में, और जो हुनर है वो सब अपने पैदा के आपके बरोबर करते हैं, अगर मुफ्त में लेते हैं तो उनके धन ज्यादा होना चाहिए। विचार करो, क्योंकि बरोबर नौकरी बरोबर तो हो गए, दान लेने वो अधिक होगा तो धनवान ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल में ऐसा होने पर क्या धनवान हो गए वो, अरे नियत लेने होने से कोई बात थोड़ी हो जाएंगे। ब्राह्मण के लिए संतोष आद ब्राह्मण सूचि, ब्राह्मण शुद्ध होता है संतोष से कि जो मिल जाए साधु होंगे। संतुष्ट हो ये केंद्रित, जिसे किसी प्रकार से संतोष है तब संतोष तुल्य नीति ग्रस्त नान्यत, संतोष के समान कोई खजाना है ही नहीं। संतोष एव पुरुष परम निधानम, परम खजाना, बड़े भारी खजाना है। अपने मौज में रहे संतोष, संतोषा मेरे तृप्ता नाम यत सुतम शांत हेतुसाम कुतस्तत धुल्ला धाम इतस्त धावता। संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त है उनको जो सुख मिलता है वे पैसों के लिए पदार्थ में इधर दौड़ते फिरते हैं, जैसे कुत्ता टुकड़े के लिए घर घर फिरता है ऐसे फिरते हैं, उनको शांति कहाँ। उनको मिले तो शांति नहीं, नहीं मिले तो शांति, ज्यादा मिले तो शांति नहीं, कम मिले तो शांति नहीं। अरे संतोषी के थोड़ा मिले तो शांति, ज्यादा मिले तो शांति, न मिले तो शांति, क्योंकि उनकी शांति उन चीज के ऊपर अटकी हुई नहीं है, वो शांति भीतर से निकलती है। कोई पदार्थों का अधिक थोड़ी शांति है, क्या गात शांति, क्या करने से शांति मिलती है। आप भी अपनी कन्या को अच्छा घर पर देकर दे देते हैं तो आपको शांति मिलती है कि नहीं। अपने घर पर रहने बड़ी चिंता रहती है, माताओं को नींद नहीं आती कि छोरी बड़ी हो गई क्या करें, इसका कैसे इसका संबंध हो जाए, कन्यादान हो जाए, और हो जाए तो शांति होती है। सज्जनों अपना बोझा उतरने से सब हल्के हो जाते हैं, ऐसे ही दूसरों की सेवा करने से अपना बोझा हल्का होता है। तो इस बात को हर एक जानता रहे, इसका दुख पा रहे हैं, वो जानते हैं कि लेने में खोसने छीनने में इसमें सुख है। तो ये तो कुत्ता में ही है, बंदर में ही है। बंदरी का बच्चा सूख जाता है तो बंदरी छोड़ती नहीं, इतना मोह है। वहां टुकड़ा मिलता है तो खाती है, बच्चे को नहीं खाने देती, बच्चा खाने जाता है घुड़की देती है घंटे खाए, वो कण का नीचे पड़ता है उनको चोर खाता है, रोट खा बैठ खा रही है। तो मोह तो बहुत ज्यादा है परंतु तो स्वार्थ बुद्धि के सहित है। ऐसी ये माता थोड़ी कर सकती है, बच्चा भूखा रहे जरूर खा ले, है हिम्मत इनकी, हो ही नहीं सकती। तो जो समझदार है उनमें क्या है, उनमें विशेषता यही है कि दूसरों का हित हो, अपने औरों को दो भाई, दूसरों को हित करो। अपने को भूखा रख करके और देने में बड़ा भारी पुण्य है, ये आदत बना लो शुद्ध हो जाएगा, स्वाभाविक होगा। अच्छे पुरुषों में ये स्वाभाविक आदत होती है, ऐसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। ये स्वभाव अपना बनाएगा, इसमें सब स्वतंत्र है, इनमें कोई परतंत्र नहीं है, इसमें सबके सब योग्य है, अयोग्य नहीं है। इसमें केवल नियत है उसको शुद्ध करना है, तो निर्मल बनाना है, क्योंकि हम सब इकट्ठे किस वास्ते हुए हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, मुक्ति हो जाए, आनंद हो जाए, संताप मिट जाए, दुख मिट जाए, धर्म मिट जाए, हलचल मिट जाए। तो हलचल इस तरह से मिटती है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। बात करने में शांति मिलती है, दूसरों का हित करना, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना, ये बात करने से भी प्रियता आती है। अगर आचरण में आ जाए तो कैसी प्रसन्नता होगी, कितना आनंद होगा। तो आचरण हम ला सकते हैं, और जो जो आचरण लाए वही संत हुए, वही महात्मा हुए, वही भक्त हुए। उन्हें स्वभाव का जो फर्क पड़ा है, कोई हाथ पैर नाक कान आदि फर्क पड़ता है, हमारे जैसे वे हुए हम वैसे हम हैं। तो स्वभाव में स्वार्थ का भाव मिटना है, परमार्थ का भाव रहता है। तो परमार्थ है वो, परमार्थ है वो, परमार्थ है। भगवान के चरित्र में यही बातें हैं, और क्या है बताओ। राम जी वनवास में जाते हैं तो उनमें चरित्र में क्या बात है, भरत प्राण प्रिय भाव ही राजू, प्राण प्रिय भारत, भारत को राज्य में जाएगा। विधि सब विधि मुझे सन्मुख आज, आज सब तरह से विधाता मेरे सन्मुख है, भारत को राज मिलेगा। चौगुन चौक बताना मुझे जन मिलन विशेष बंधन सभी फाके हित मोर तिन मैं पितु आयुष बोरी और सम्मत जननी तोर के मैया आपकी सम्मति है तो चार चार हुआ मुझे जन मिलन विशेष बने तो यह हुआ और फिर उस दिन मैं पितु आयुष बोरी फिर सम्मति तो आपकी ऐसा था भरत प्राण पी बाई राजू विधि सब विधि मुझे सर्वकाजू तो त्याग में आनंद होता है उसमें राग में आनंद नहीं है राग से पदार्थ ले लो थोड़ा सुख हो जाएगा पर शांति नहीं होगी त्याग में शांति मिलेगी सुख तो भोग में भी मिल जाए संग्रह में मिलता है पर शांति नहीं मिलेगी शांति त्याग से मिलेगी दूसरों को सुख कैसे हो आराम कैसे मिलो तो भाई बहनों को चाहिए अपने अपने घरों में ये काम करो तो आपका ये सत्संग करना सफल हो जाए क्या सीखे सत्संग के द्वारा ये उदारता सीखो उदार भाव आएगा उदारा जैसे आज गाना उदारा सर्वे में थे ये भगत सब कैसे उदार है कितनी विलक्षण बात है तो ऐसे अपने सत्संग के द्वारा ये बात धारण करने की है थोड़ी पहले कठिन लगती है पिछले दिन पर रस आता है धन संग्रह में लोभ में सुख होता है रस नहीं आता है और इसमें रस आएगा सुख है वो तो तात्कालिक होता है मिट जाता है रस आता है त्याग में वो शांति मिलती है उसे इस वास्ते सबके हित में रहो सर्वभूति हित ही रहता अब सुनाओ महाराज प्रेम से करो कीर्तन भगवान के नाम का कि दो ही बात है संसार की सेवा और भगवान को याद जीव जन्म सफल हो जाए और मनुष्य मनुष्यता है इसमें भगवान को याद नहीं कर तो मनुष्य क्या हुई ये भगवान के याद करने का मौका यहाँ ही है ऐसे सेवा करने का मौका यहाँ ही है कि मानव शरीर में ही है मौका और कहाँ पड़ा है नारायण नारायण नारायण।